يابسكوت أنا رصح سنش حس أبزاجهم يحل على غصبة خدر يسوس غصبة خدر خمجت صف خمادكوش أوبلا سيقرم سنش حخاتا غتصحاخ مزوجهوش قصحي سنش حفزاتا اسئي ونبلب أشلاهي دي صحاخ يتانا سنش حاس أقرخم خاترا أجيحي خمخاو قرم قاعا سنش حفش جوار قزاسم يسنش حقاحا قائخنو ونأوت قرى سنش حاس خمادش غقواخ عواخما ونأوتر قاوبتي قيوخي أنا شقات بشجر. يتأنى سنش حخاتر زيم نمج ونبوت جورس سنش حاشخ مع دش أغلق آخ. عشيش حق يوخي اللي قرخه. يتأنى نمج ونبوت جورس أغلق آخ. عرق وشق. نمج ونبوت بخاري أغلق آخ. زكوبم قواخ. عدرا كبري قوشق. شو الشاورة قزاق وقفناخ. سقاط تناخ فاش نبي عوش ددوار سنش حاشخ مع دش أغلق آخ. او سنش حاشخم زرع وجو مار سنش حخاتر قزفنا جشتر ارتجاوچي سنش حخاتر تقفنا جشت ارشت سنش حخاتر زيم اققاو بتي قاوچي سنش حخاتم قداد زجو سنش حخاتر زيم سداش اشتر قبيخا خوجو يسوس ارققونش سنش حاشخر اققودنخش سنش حخاتر نمچخم هاچي حشت نگوش اخوت هم نگوش اتخاخ هم عرد هم فیجاغ با اون از اخرم زرم پسر از جا مزور مزور تبسد دده اونم فخوخ مرزی وزحان می اش اغاقف عری تغس اغانو قطفت لاغوا تاورات یغا جاکو پاش خمرا دین پاش هشو خمرا مغس پت خدر یش هم یحت لاغو یسوس قزاری و تاغر قاگرو آغاتی یسوس قاو بتنو پت لاغخ او صف کپش خم فیش نشتاختی اوش ایچیزی اوچیزاخ حقوزا حقش میحلاخ اش نوشم تورت یغنچکو پاش خمرا دین پاش خمرا گوش اگورم ترابطنم پایا فارسی خم اشش خری پاش حیرو دوش رکو خرم اشش خری یسوس دش اگواخ آخر یسوس دش قاکوخی قراواخ دین غساکو شبقا غزی اشو وزرشی تری چفخم اورم وزاری مغاپری تش سداب و ما صفحه میاتیب شو یم پشو صفحه ستوری و زفت دخوشی توخ شبقاغ میتی تو تحامی غوک صفحه میا وغاشه که سارم حقوده حاخشر یت خوشده مخوشده یتنا یتمتنا او یسوس اخمه یعنی پیتوغه گوشی تاغتی یاری واغ سد پیسی خر روخونو شو پسا زدینار اخش قصفش حس رسو زدینار قفاحاغ خطا زی صورت مشی تری خطا زیتر مشتیت خاری علی آیسوس کایسار دار قواخم عشقم کایسارم یر کایسارم یرتش تحام یری تحام یرتش علی آیسوس آخم یشیر بو آغاش واخ صدوکی خرد آخم یا قطعی جن یحل آغو یسوس خزری اوبچ آخر صدوکی خود آخر قزره تحجی جشت خر زفرش مخوخار ماشیش خو زاولی سوسی دش قاکو خیقی و بجاخ. دین غساکو. پیغمبر موسیم مراش تو قطفیت خوخ. سگوره مرشش او بنیم او شز خچن ما اشو ناغفی سنون پایی آسم شز زبر قشاجین فایی. زقاشی بلیش آغ. اکه ما شو اپرم شز قشاغ او بن خچمنو دونم یخیجاغ. یاد او نرمی اشوزر قشاجاغ. اشی بن خچمنو دونم یخیجاغ. یاش نرری اشو داغ. بلدی می آشوز قاشه جو او بن قاچه نغب زرفستو می آوش دادو شوزری دونه می خوش جو که آخر قد تجیج خچه خطا زی شوزش درار سداب اما بلدی می شوزو یا آغشار تحامی گوشه اتخوخ خمره تحامی تاچه نغش خوره زرفنس اخره اربا سویچی خوو قرار اری واجه یسوس آخمه سداب اما آخر قد تجیج خچه شوز قاشه جشتب سیمی دک واجشت کب واشم شي امدايش خما فدكوشي تشتكنح او اخر قزره تجيجيش تخر پیغمبر موسى يتخش زريتن في جغبه فانا كاندم يقبر زرد چپم دش يتتحر پیغمبر موسى قدگوش عمرش تو قزري واغر سر ابراهيمي اسحاق يعقوبي يتحر عاشقي چره تحر ساو خمرت اغا خوز فا اخرمر يات حوزره شي ترار شينو شخوقه تحامی و ناشخم اشیشو اناحین ددر تاورات یغنجکو پاشخم اشیشو زگورم یسوس را صدوکی خم زنقا خوزاکی خوغ یسوس دهو پاوچ قزر ریتاری یسعتی قبغداحی قیوب شو تحامی و ناشخم اشیشو اناحین ددر تحره Анахин дедер мары, шукада израильцевхар, зиусхану титхары, зизаку зиусханар, зече воугура упсарачи, зече визахасичиногачи, зече бкачачи, зиусхану витхаш усяго. Яд он раунашар мары, вабшхаш узараптарам фаду, вигуннагуш усяго. Муунашвитом анахи, унашанахин шеп, кабажил Иисус. Дагу диногасаку и... تورت یا جکو پاشم یسوس خری و جو. تحر زر زاقر عش نمیچود حضرش مقری شبخو قبقا. زیچ و او گرو و بسرچی زیچ و زخاسی چنوغچی زیچ بقاتلی چی عرش و پلاغنر و بسحش و زر پلاغرم فدو و یغنناغوی شو پلاغنر. تحن پای آغستاق قرمان نبخب ستومر تنب ستومر اناحی بچ نحلب. یسوس تورت یا جکو پاشم گبزغو پاوچ قزاری تغر زیتاغو مری واغ. و تحمی تتغوشکو اچاغو چحانو و پچجب. اشکشی اجاغو اش نمیچی چه یسوس قیوبچ جنو خطی تگوشواب. خریستوس خطا زقور. یسوس تحمی و نشخو چه تو چفخم تحمی گوشی اخراری غاش اخزق واخ. دورات یغجکو پاشخم خریستوس داوتاقو سدوشتوا اونو خوغا. سداب اما تحمی بسلاب یج داوتاق قریلحی مراجتو قریغا واغبا. تحوزیوز حانم سا سیزیوز حان قریب آغا و وی پیخر پلاقوچ آغ خوچ اساغو تخفا سا سیجاب خوچ قزگوات اسح یج داوتا خریستوس سیزیوز حان چا یج قپیغا خواجی غیسوس عرز خوچ سدوشتو خریستوس داوتا قو خورا سفکو بشخور یگواب هو یسوس یدوشتا یسوس داورات یغنچه کو پاشخم یا مساغا قزاری غشا واغر یسوس صفحم تحمی گوشی اخر علی غاش اخزه قواخ. تورات یا غنجکو پاش خخم شفصق. آخم ششوچی حخر اشغخو قاقوحان ریجاس. زاوچ اخم یشخم اخم صفحر شراغ بون خری. سیناگوگ خم صفحر دشت زاوچ اخجی یشخ یشش خخم عدجی تحمتت صفحر او بتن خری یجاس. شزاب خم یاون خری قطراخخ. صفحم زقراغاش اغنم پای تحت اخر اغجی حخ. تحام اخم افشفش اینو عریق بشی نجیشت. شزاب مخشو تحام پای تار. صفخم تحام تنفس او اخشخر زدت حر بخوان تخم پاشخ یسوس تسغو اخشخر زردت حخرم یبکشتغ. صف بای بخم اخشه بو دت حق. زش زبت همیچه گور قلقی وابش اخشید بخوان تم دیل حق. ارز چپچ فجیز مخو. جاشم یسوس یوا گرگ و خرم کجی عریق آخ شب قرص سوء مشز بد حامش میزاق و عدرد از الحقت صف پستومی نحی نحبدی الحق سداب آم آخم آخشو قدر جام شیش در حقت یاره عواش زبم زج ادی الحق زرب سونو ماج اتاقوی ار زج اره